کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، آتے ہیں فلک سے جو حسینان ارم آج، آتے ہیں فلک سے جو حسینان ارم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ، نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ، نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ، اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج، اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے، کاغذ پہ جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے، بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے، بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے، مل مل کے گلے روتے ہیں کفار و صنم آج، مل مل کے گلے روتے ہیں کفار و صنم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے، کاغذ پہ جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد، ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد، ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد، کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج، کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے، کاغذ پہ جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامنِ دولت، ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامنِ دولت، ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامنِ دولت، تردامن و مژدہ وہ اٹھا ابرِ کرم آج، تردامن و مژدہ وہ اٹھا ابرِ کرم آج، کاغذ پہ جو سو ناز سے، کاغذ پہ جو سو ناز سے رکھتا ہے قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج، کیا مژدہِ جاں بخش سنائے گا قدم آج۔